بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، سما نجليندا ومولا وواتو. قل أعوذ برب الناس، سما نجليندا ومولا وواتو، يعني نتاكا هفاذا ومولا وواتو. مالك الناس، مفلم وواتو ووتي. إلهي الناس، مولا وواتو ووتي. من شر الوسواس الخناس، نتاكا هفاذا ومولا هويو نشاري يا شيطاني mwenye kurejea nyuma akitajwa Allah. Min sharri alwaswas alkhannas, nataka hifadha kwa mola wa watu na shari ya waswas shaytan. Alwaswas ay shaytan, alkhannas mwenye kurejea nyuma anapotajwa Allah. Mtu anapomtaja Allah, shaytani anarudi nyuma na kukimbia. Kila mtu anavyomtaja Allah ndipo sheitani anavyokimbia. Kinyume chake, mtu asipomtaja Allah, sheitani anakuwa na mtu yule kila anapokwenda. Sawa? Lakini ukimtaja Allah, sheitani yule anakimbia, kwa sababu umemtaja jina la Allah. Ndio maana anaitwa al-khannas. Al-waswas sheitan, al-khannas anayerudi nyuma ikiwa atatajwa Allah. Kwa mtu anapomtaja Allah mara kwa mara, ndipo sheitani anavyomkimbia mtu huyo. Lakini kinyume chake, kama mtu ameghafilika kumtaja Allah, sheitani yule anakuwa na mtu yule kila anapokwenda. Akiingia nyumbani asipomtaja Allah anaingia naye, akila chakula kama hajataja Allah anakula naye, akilala kama hajataja dhikrullah analala naye, kila mahali. Ndio sheitani akaitwa al-khannas. Alwaswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, shaytani anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, shaytani anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu. Wasiwasi gani anayotia shaytani katika nyoyo za watu? Wasiwasi gani? Wasiwasi wa maasiya. Shaytani ndio anayetia wasiwasi wa maasiya, anafanya da'wa ya maasiya, kwamba mtu yule afanye maasiya, amuasi Allah, amtii yeye shaytani. Ndio wasiwasi anaofanya shaytani kwa kila mtu. Yuwaswisu fi sudurihi wa yad'uhu ila almaasiya, shaytani anamlingania mwanadamu kufanya maasiya ili amuasi Allah, amtii yeye. Na kila anayefanya maasiya ni kwamba anamtii shaytani, anamuasi Allah. Kila anayefanya maasiya ajue kwamba anamtii shetani, anamuasi nani? Allah azza wa jalla. Na ukimtii Allah unamuasi shetani. Sawa sawa? Eh. Kwa hiyo da'wa ya shetani ni kwamba anafanya da'wa ili watu wamuasi Allah. Uadui mkubwa alionao shetani kwa wanadamu ni huo. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, ndio da'wa ya shaitani anayoifanya. Alingania wafuasi wake ili waingie motoni kama yeye atakavyoadhibiwa, na watu wote anataka waadhibiwe kama yeye. Ndio da'wa kubwa ya shaitani anayoifanya. Sawa? Kwa shaitani ni adui, nyinyi mfanyeni ni adui. Msikubali mkalinganiwa na shaitani mkakubali da'wa yake shaitani. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، شيطان ني عدوي ووازي أنافanya uadui wazi wazi. Kwa lazima kila mmoja katika sisi ajue hivyo kwamba shaitani ni adui, na kila anapofanya maasi anamtii shaitani. Idhan الذي يوسوس في صدور الناس شيطاني أنيتيا وسواسي كتكنيو زواتو من الجنة والناس شيطاني هو من الجنة والناس كتك مجيني نواتو كنا مشيطاني مجيني نكنا مشيطاني واتو سنديو ايه كنا واتو نكاو مشيطاني وفايا نيني يدعون إلى دعوة الشيطان هاو نلنغنية دعوة هيو هيو يا شيطاني يا معصية badala ya kulingania kwenye taa walingania kwenye maasi kumwasi Allah na kumtii shetani kwa kuna watu nao wana dawa hii hii ya shetani anoifanya kwa wanadamu na watu nao wanafanya dawa hiyo hiyo si wapo hao eh wapo leo tuende bichi leo sisi tuende wapi kule kwa itwa nini kule shismo lake house sisi tukaangalie miziki kwa itwa nini Florida unaona huu shetani huu ni mwanadamu amekuja kwa sura ya mwanadamu lakini ni jin minal jinnati wan nas yakulu sheikh saadi rahimahullah fi tafsiri hadhihi sura qala rahimahullah wa hadhihi sura mustamilatun ala al-isti'adha bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim minash shaitan sura hii ni yenye kukusanya kutaka hifadha kwa mola wa watu na mfalme wao na mola wao kutaka hifadha na sheitani kwamba Allah akulinde na sheitani alladhi huwa aslu shururi kulliha sheitani ambaye ndio msingi wa uovu wote msingi wake ni sheitani wa maddatuha alladhi min fitnatihi wa sharrihi annahu yuwaswisu fi suduri nnas mada yake ambayo katika fitna yake na shari zake shaitani ni kwamba anatia wasiwasi katika nyoyo za watu fayuhsinu lahum sharra wa yurihim iyahu fi suratin hasana anawapambia anaifanya nzuri kwao shari na anawaonesha kwamba shari hiyo iko katika sura ya jambo zuri sura nzuri fahimtu yuhsinu lahum sharra shari anaifanya ni nzuri kwa wanadamu huyu sheitani wayurihim iyahu fi suratin hasana anawaonesha shari hiyo fi suratin hasana katika sura nzuri halafu wayunashitu iradatahum lifi'lihi anafanya uchangamfu wa kutaka kwao kuifanya shari hiyo sheitani anawatia nashati anawatia nashati watu wa kufanya shari kuliko kufanya khairi shaitani tumefahamu wa yuthabbituhum ana alkhairi anawatia uvivu wa khairi kwa wanakuwa na uchangamfu wa kufanya shari na kuwa na uvivu wa kufanya khairi ni shaitani ndio anayefanya hivyo wa yurihim iyahu fi suratin ghairi suratihi halafu anawaonesha khairi hiyo katika sura ambayo sio sura ya khairi shaitani ndio anayefanya dawa hiyo wa huwa daiman bihadhi alhali yuwaswisu na shaitani daiman katika hali hii anatia wasiwasi thumma yakhnasu ay yataakhkharu anil waswasa kisha anarudi nyuma na kutia wasiwasi huo idha dhakara alabdu rabbahu mtu akimtaja mola wake shaitani yataakhkharu ani alwaswasa anarudi nyuma kuacha kutia wasiwasi idha dhakara alabdu rabbahu mtu anapomtaja mola wake wastaana ala dafihi na akamtaka msaada mola wake kumzuia na huyo sheitani mtu anapokumbuka anamtaja Allah sheitani anarudi nyuma hamtii wasiwasi na ndio maana mtume ametuwekea azkari nyingi za kumtaja Allah subhanahu kila mahali kila mahali ametuwekea mtume tumtaje Allah kwa nini bali ya thawabu na fadhila za kumtaka Allah za kupata kwa Allah lakini pia na kuepushwa na huyu sheitani kwa kila mtu anavyomtaja Allah bali ya thawabu za kumtaja Allah lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anamuondoshea na huyu sheitani ambaye yuwaswisu fi sadrihi sawa eh وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أي يتأخر عن الوسواس أنا رجنيما كواتا كتيا وسواس إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه ثم قال وأن الخلق كلهم فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم إنتكيكانا kwa kila mtu kutaka msaada na kutaka hifadha na kujilinda kutaka kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wote kila mmoja katika sisi kila mmoja katika sisi yafanye isti'adha amtaji Allah subhanahu wa ta'ala na muhifadhi na huyu shaitan anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها ذيوم بوت ونينجي تيني ربوبية الله نوفلم وأله كلا منياما هو آخذ بناصيتها من يكشيك أتسواك kuyo kila mmoja katika sisi anatakiwa afanye istiadha atake kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala amlinde na huyo shaitani wa biuluhiyatihi allati khalaqahum liajlihi pia atake msaada biuluhiyatillah ambaye amewaumba kwa ajili ya huu uluhiya kumuabudu yeye peke yake fala tatimmu lahum illa bidaf'i sharri aduwihim فلا تتم لهم هاو تتمية كواو viumbe ispukua kwa kuzuia shari za maadui wao au shari za adui wao alladhi yuridu an yaktatiahum anha ambaye anakusudia kuwakata na ibada za Allah shaitani anakusudia kuwakata wanadamu wasimuabudu Allah wayahula bainahum wa bainaha na azuie baina yao na baina ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi shaitani anataka kuwafanya wanadamu wote wawe katika hizbu yake na kile kikundi chake liyakunu min ashabi sa'ir ili wawe katika watu wa motoni hii ndio dao ya shaitani ha liyakunu min ashabi sa'ir إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير قال والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس وسواس شيطان كما أنا فيكوا كتك مجيني بي أنا كوا كتك واتو هو شيطاني شيطاني أنا كوا كتك مجيني pia ni katika watu wapo mashaitani katika watu asli ya jini ni kutokana na shaitani asli ya jini jini ni kwamba ni shaitani na majini wameumbwa kutokana na moto majini wameumbwa kutokana na moto malaika wameumbwa kutokana na nur wanadamu wameumbwa kutokana na udongo sawa eh kwa hiyo huyu iblis minal jinni ni katika majini walioumbwa kutokana na moto kwa hiyo wal waswasu kama yakunu minal jinni yakunu minal insi shaitani kama anavyokuwa katika majini pia anakuwa katika watu kuna watu wana da'wa za shaitani walihadha قال تعالى من الجنة والناس جيومانا الله مسمى من الجنة والناس شيطاني هو ni katika majini na pia kuna shaitani katika watu tuona hawa wanaofanya maasi na kuimba imba waona ni watu hawa si mashaitani hawa eh da'wa zao ni za kuimba kuna da'wa ya kuimba kuna da'wa ya kuimba mliona wapi kwamba mtu kakaa msikitini aimba eti ya walingania watu kuswali aimba masahaba walifanya dawa hiyo mbona salafu hawakufanya dawa hiyo lakini ni shaitani huyo yuhassinu alghina fi qalbi almu'min anaifanya ile nyimbo kwamba ni katika dawa ni shaitani tu eh الشيطان سول لهم وأملى لهم. سورة الناس ni katika sura ambazo mtu anatakiwa ajilinde atake hifadha kwa Allah na shari ya huyu shaitan mwenye kuwekwa mbali na rehma, ambaye ni adui wa wanadamu, ni adui hasa wa wanadamu wote, pia ni adui wa waumini. Hasa shaitani ni adui wa waumini, anakusudia watu wasimtii Allah wamtii yeye kwa kufanya maasi ya kumuasi Allah Azza wa Jalla. Suratul Falaq. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, kul a'udhu bi rabbil falaq, sema nataka hifadha kwa mola wa asubuhi. Min sharri ma khalaq, nataka hifadha kwa mola huyo na shari ya kila alichokiumba. Shari ya kila alichokiumba, namuomba Allah anilinde na shari hizo. Shari ya kila alichokiumba, iwe ni mnyama, iwe ni mdudu, iwe ni mwanadamu, iwe ni huyo shetani. Min sharri ma khalaq, nataka hifadha kwa mola, kwa Allah, na shari ya kila alichokiumba. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya usiku unapoingia. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, nataka hifadha kwa mola wa asubuhi na mola wa viumbe wote na shari ya usiku unapoingia. Usiku una shari nyingi, usiku una shari nyingi, sio? Usiku una shari nyingi sana, majini wanatembea, mashetani, unaona, wakora, mashetani wengine hao. Wewe utampigaje vipanga mwanadamu mwenzako, wampiga vipanga wamkataa, si ujini ni ushetani nini huo? Kwa hiyo usiku una shari nyingi. Wa min sharri nafathati fil uqad, na shari ya wachawi, wachawi ambao wanafunga mafundo yao kwa ajili ya kumdhuru mwanadamu. Nafathati ni wale wachawi asahara, wanawake wachawi ambao wanafunga mafundo yao ya uchawi uchawi kwa ajili ya kumdhuru mtu. Wa min sharri hasidin idha hasad, pia na shari ya hasidi anapofanya hasadi yake. Yakulu Sheikh Saadi rahimahullah fi qawlihi ta'ala, qul a'udhu bi rabbil falaq, ay qul muta'awwidhan, أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق. سيما حالي يكتك إفاذك الله نحالي يكتك كلين ونا الله، أي ألوذ ألجأ وأعتصم نتك إفاذ برب الفلق نمول وسبوه، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepasua hii mimea, akaitoa mimea ikatoa mazao, jio faliqil habbi wan nawa wa faliqil isbah, pia mwenye kutoa asubuhi. Min sharri ma khalaq, nataka hifadha kwa Allah, kwa mola wa asubuhi, na shari ya kila alichokiumba. Wa hadha yashmalu jami'a ma khalaqa Allah min insin wa jinnin wa hayawanatin, fayusta'adhu bikhaliqiha min ash-sharri alladhi fiha. Shari ya kila alichokiumba, yakulu Sheikh, hii inakusanya vitu vyote alivyoviumba Allah, watu, majini, wanyama. Kwa hiyo fayusta'adhu bikhaliqiha, utakaifadha kwa mwenye kuumba vitu hivyo, min ash-sharri alladhi fiha, na shari iliyomo katika vitu hivyo, na shari ya kila alichokiumba. Thumma khassa ba'da ma amma faqal, kisha akafanya takhsisi Allah baada ya kueneza kusema min sharri ma khalaq, shari ya kila alichokiumba, kisha akasema wa min sharri ghasiqin idha waqab, pia nataka hifadha kwa Allah na shari ya usiku unapoingia. Ay min sharri ma yakunu fil layl, شاري ينايوباتيكانا وسيكو حين يخشى النعاس وينتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية ikaenea katika roho nyingi mbaya na wanyama wenye kuudhi usiku usiku una shari nyingi kama tulivyoelezea usiku una shari nyingi kwa hiyo ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala alete hifadha yake na shari hiyo ya usiku vitu vinavyotembea usiku kuna watu hawalali usiku kuna watu kazi zao ni usiku za kuinda wanadamu wenzao ni shari hiyo Kwa wakati usingizi unapoingia kuna watu wanatembea na kuangalia nyumba gani iko wazi mlango gani haukufungwa wanaingia na kuiba na kufanya ufisadi. Kwa hiyo wayantashiru fihi kathirun min al-arwahi shirira zinaenea roho nyingi zile mbaya za shari zinaenea usiku wal hayawanati al-mudhiya wanyama wanaoudhi watu pia wanatawanyika usiku na kuwaudhi watu. ومن شر غاسق إذا وقب نتكيفاذا نكجلين دكو الله نشاري يوسيك أنبو إنجيا ومن شر النفاثات في العقد نشاري يهاو ونواك وين كفن يوچاوي قال أي ومن شر السواحر شاري زاوچاوي التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر شاري يا وچاوي وچاوي ambao wanataka msaada kwa uchawi wao na kupiga mafundo katika uzi ambao yaqidnaha ala sihr mafundo yale wanayafunga kwa ajili ya uchawi kufanya uchawi kwa utaka hifadha kwa Allah na huo uchawi wa hao wachawi uchawi upo sawa uchawi upo na unadhuru biidhnillah unadhuru uchawi biidhnillah kama Allah hataki hauwezi kudhuru uchawi huo sawa uchawi upo na unadhuru lakini biidhnillah Allah akitaka hivyo lakini asipotaka Allah hata wakikusanyika wachawi milioni moja hawezi kukudhuru sawa lakini mtu anatakiwa afanye istiadha na hao wachawi wasije wakamfanyia uchawi wa min sharri hasidin idha hasad pia na shari ya hasidi anapofanya hasadi zake yakulu sheikh rahimahullah wal hasidu huwa alladhi yuhibbu zawala ni'mati 'anil mahsud hasid ni yule ambaye anapenda kuondoka neema kwa yule anayemhusudi mwenye kuhusudiwa mtu ana gari yake nzuri anakuja mtu anataka ile gari ipenduke atembee kwa miguu kama anavyotembea yeye huo ni uhasidi huo huo ni uhasidi ha? Kupenda kuondoka neema kwa yule anayehusudiwa hiyo ndio hasadi fayasaa fi zawaliha anakwenda mbio katika kuondoka neema ile mimma yakdiru alayhi min alasbab kwa sababu zozote anaziweza anafanya ili ile neema iondoki kwa mwenzake huyo ndio anaitwa hasid fahtija ila listi'adati billah kwa inahitajiwa kutaka hifadha kwa Allah min sharrihi na shari za huyo hasidi wa ibtali kaidihi na kubatilisha hila zake na mbinu zake hizo anazozifanya ili aharibikiwe huyo mahsud قال ويدخل في الحاسد العاين انا ingia katika hasid yule alaainu yule mwenye jicho mnajua jicho jicho mnajua jicho lile linalodhuru jicho linalodhuru alaainu haqqun tunasema aini ni haqqu na watu wana aini kuna watu wana aini ukichukua chupa ya maji ukinywa hii utaona maji yanatoka kwa huku Aini kakupigia jicho. Kishika kikombe cha chai una kikombe cha chai kinavunjika. Aini hiyo. Chafahamu? Liko hilo aini. Kuna baadhi ya watu wana aini hiyo. Sawa? Pia huyo anaingia katika hasid. Ni hasid pia huyo. Li'annahu la tasduru al-ainu illa min hasidin shiriri tabi'i khabithin nafs. Asema hilo jicho halitokani isipokuwa na huyu hasidi mwenye tabia mbaya na mwenye nafsi mbaya. Nafsi yake ni mbaya na tabia zake ni mbaya, anataka mtu aharibikiwe aondokewe na ile neema alionayo. Fahadhi sura tadhammanat al-isti'adha min jami'i anwa'i shurur umuman wa khususa. Kwa sura hii pia imekusanya isti'adha, kutaka hifadha kwa Allah na sampuli zote za shari, umuman wa khususa, za kuenea na zile khas. Wadallat ala anna sihra lahu haqiqa, pia sura hii imefahamisha kwamba uchawi upo, una hakika. Yukhsha min dararihi, huogopewa madhara yake. Wa yusta'adhu billahi minhu, na utaka hifadha kwa Allah na uchawi huo. Wa min ahlihi, na hao wachawi. Wadallat ala anna sihra lahu haqiqa, yukhsha min dararihi wa yusta'adhu billahi minhu, mtu anatakiwa atake hifadha kwa Allah na huo uchawi. Wa min ahlihi, na hao wachawi. Wallahu alam.